غمِ حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی، غمِ حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی، قسم خدا کی، خدا کی قسم نہیں ہوتی، قسم خدا کی، خدا کی قسم نہیں ہوتی، قسم خدا کی، خدا کی قسم نہیں ہوتی، حسین کے لیے کیا جان کیا رقم ہوتا، حسین کے رقم ہوتا، قلم جو عشق کی نوک قلم نہیں ہوتی، قلم جو عشق کی نوک قلم نہیں ہوتی، مگر تڑپ دل مضطر کی کم نہیں ہوتی، مگر تڑپ دل مضطر کی کم نہیں ہوتی، بجز خیال شہ بے قسم مجھے واللہ، بجز خیال شہ بے قسم مجھے واللہ، میری خوشی کبھی ممنون غم نہیں ہوتی، میری خوشی کبھی ممنون غم نہیں ہوتی، غمِ حسین ہے کسی شاہ بحر و بر کا کمال، غمِ حسین ہے کسی شاہ بحر و بر کا کمال، کہ غرق کے گریاں ہوں اور آنکھ نم نہیں ہوتی، کہ غرق گریاں ہوں اور آنکھ نم نہیں ہوتی، کچھ ایسا زہر حسینیت کچھ ایسا ذہن میں ہے سجدے حسینیت کسی کے در پہ جبھی اپنی خم نہیں ہوتی کسی کے در پہ جبھی اپنی خم نہیں ہوتی غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی غم حسین میں واللہ وہ ہے عالم کیف غم حسین تب عمائل لطف و کرم نہیں ہوتی کہ تب عمائل لطف و کرم نہیں ہوتی غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی قسم خدا کی خدا کی قسم نہیں ہوتی